وجزاهم وَقَالُوا إِنَّ جواب جواب حجاز جواب جواب حجاز Thank you. yaxshi. Sen bo'l bu zakabat bilan birga yashab o'g'ut, degan o'yib qo'ydi. Ikkovat bilan tinga o'zini. كلا يا كنتم يا ربي مولاي. Oh!